ربنا ربنا تمالك الدنيا ما معاك باري تي مشكل قشام. ربنا ربنا تمالك الدنيا ما معاك باري تي مشكل قشام. دادو زخ لا عذاب دسر اور لا عقاب پنا غوار مزا جون می طول کری سواب. ستا احسان دے پرما تخالق کبریا ما معاق باری تی مشکل گشام. ربنا ربنا تمالک دا دنیا ما معاق باری تی مشکل گشام. ترحمان ترحیم یا متا تتسلیم فزارو قوارم تن زسرات مستقیم. ماکری ما شرمنده لار میکری را صفا ما معاکری باری تی مشکل گشام. ربنا ربنا تمالک دا دنیا ما معاکری باری تی مشکل گشام. گناہ کار یا مزا خطا کار یا مزا افو غوار مولا پاچی خام یا مزا. د تقوا زندگی غوارم تل تلتا ما معاک باری تی مشکل گشام. ربنا ربنا تمالک دا دنیا ما معاق باری تی مشکل گشام. یم نواسا ناچیز پسجدا یم عاجز ربا معاق ممتاز ربا معاق پائیز. یم بندہ یم غلام زبا زخا مخا ما معاق باری تی مشکل گشام. ربنا ربنا تمالک تا دنیا ما معاق باری تی مشکل گشام. کرم دعا ز شافر د دنیا مسافر بخشش وکر اللہ مجدیو مسافر. ز شافر حسن تل یا مسر پشڑا ما معاق باری تی مشکل گشام. ربنا ربنا تمالک دا دنیا ما معاق باری تی مشکل گشام. ربنا ربنا تمالک دا دنیا ما معاق باری تی مشکل گشام. ما معاق باری تی مشکل گشام.